Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Galegos Novais, de Radio San Boi, no 89.4 de FM. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este programa. No calle vamos a presentar, pues, o equipo que compone hoxe o programa. E vamos, até como non, a presentar, pois, un novo fichaxe. Así que, alá nas vías de son, temos, como sempre, o noso amigo e compañeiro Damián. Moi boas tardes, Damián. E aquí o meu carón, pois, como cada xoves, a Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes, Armando e querida audiencia, benvidos. E tamén, como non, o novo fixache que fixemos hoxe, que é Abel Horta. Boas tardes, Abel. Boas tardes. Benvido. Eso, benvido aquí a este a esta nova andaina. Esperemos que nos acompañes pois moito tempo. E o cal nos vai a falar de fútbol. De deporte, mellor, non? De deporte. Vamos a englobalo neso, non? Exactamente, no deporte. Porque si, tamén entra dentro da o que é a cultura. E se pode ser deporte galego, mellor, non? Exactamente. Moi ben. Pois sí, a idea é un pouco falar neso, do deporte galego, que a xente de... os galegos do Baix, que sepan como lles vai os equipos galegos. Moi exactamente. Pois... feitas estas presentacións, vamos a dar cos enderezos. Temos o blog que é galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén nos podeis atopar no Facebook, que é galegosnovais. Así que, amigas e amigos, temos tamén uns teléfonos, que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. E esperemos que estas dúas oriñas, pois que non se nos fagan longas, que sexan, pois, axeitadas, feiticeiras, en fin, todo eso. Que tiñamos unha tarde feiticeira. Vamos a aproveitar que o noso Damián nos coloca música galega e pedimoslle que nos poña a esa señora que despois vamos a entrevistar. Que che parece? Pois vamos a que despois de Dous na Fronteira falaremos con Carmen Penín. Vale. Pero vamos a poñer unha peza dela. Que... Pois ben. Aí vai. No novo feo. No novo feo. Vale. Chapuzadura sindado seu sangre, bello no novo ceo. Seus berros

o domingo por la mañana. Ya, eso. Entonces, sería interesante que empataran y así o Lugo podría subir un poquillo más. Exacto, sí. Eso, como Zaragoza ha hecho o domingo, pues sí, o Lugo si gana o sábado puede dormir a 2 puntos de siempre que a Ponferradina, que también está muy bien. Sí, está, sí, ahora mismo están empatados a puntos con Zaragoza. Bueno, que no gane no campo do Osasuna y que o Leganés tampoco faiga aquí no campo do Girona. De Girona. Bueno, a segunda é unha liga dificilísima, Sí, sí, a verdade, é que mirando... E dura, ademais, é moi dura, moi dura. É que, ademais, se miras a clasificación, veis que... Están todos nun apretadiño. Nun puño, sí. Que o Lugo igual pode complicarse a vida, que pode, como comentábamos... Subir para arriba, sí. Exactamente. Exacto. E isto sería un pouco que traía do fútbol galego. Do fútbol galego. Quería comentar tamén para os amantes do básquet claro. Galegos. Isto, bueno, se da caso xa o comentaremos na próxima semana, pero o Obradoiro ven a xogar o xoves que ven ao campo do Barça, bueno, a pista do Barça de básquet. De básquet. ¿No? Sí, ¿no? Estamos falando de básquet, sí, perdón. ven a xogar a pista de Barcelona. Ahora mismo Obradoiro está a 2 victorias de entrar no playoff tamén para loitar por a liga. O sea que todos os amantes do baloncesto que lles gusten, que queran ver un equipo galego por aquí, por estas terras, pues que saben. No a pista do Fútbol Club Barcelona poden ver un grande equipo galego tamén de Ademais, si foi, non sei agora, pero antes estaba, vamos, era un dos mellores que había en España. O que comentábamos, está a 2 victorias para entrar, con unha victoria máis que podría ser esta semana, esperemos. Sí. Igualaría a mellor marca que fixo sempre. O 2013-2014. Está ben. Aí de fondo nos expón este noso Obradoiro. Sí, señor. Bombús. Que é o patrocinador, sí. Sí. Que, por certo, non sei que pasa con esa empresa de Mambus. Alguna cousa hai por aí. Por medio. Teremos que buscar información tamén sobre ela. Bueno, que vos parece, como nos pon aquí música o noso técnico, vamos a volver a poñer Carmen Penín, non? Hai unha obra que musicou este ano pasado, do das Letras Galegas, Penélope. Exactamente, Penélope. Vamos alá. Pasó adiante y otro atrás, Galiza. E ateados teus sueños no se mueven. A esperanzar los teus ojos se esperguiza. Harán os bois e chove. Un bruar de Estrollo sono mal como una uva, pero ti envolveste en sabas de mil anos y en sonos volves a escoitar a chuva. Thank you.